Buyurun, kime bakmıştınız? Yemeği tok, sizin sana bedenane. Afbir? İmdat! Oğlum görmüyor musun, adam turist. Turist be! İngilizce konuş adamla. What is your name, mister? What is this? This is a bank. Where are you from, mister? 1, 2, 3, 4, 5. What is this? Are you understand? No, I can't speak English because my Japan. Türkiye çok güzel. Rakı, şiş kebap, göbek dans, very good. Topkapı harika. Oğlum adam İngiliz değil herhalde ya. Başka bir dil konuş ya. Dur! Kuş dilinden herkes biraz anlar. Sebeğini bin, abadıbın ne be ulan mister? Yani senin adın ne diye sordum şimdi. Nereli olduğunu öğren, nereli. Seben ne be rebeli bisin ulan mister. He's a zaktan. Yok abi, bu anlamıyor. İnsan olan anlar yani. Tabii anlamaz ya. Adam kuş mu ki kuş dilinden anlasın oğlum ya. Ulan dur bakayım. Ulan bu Japon be. Japon, Japon, Japon. Türkiye çok güzel. Rakı, şiş kebap, göbek dans, topkapı. Baksana gözlerine böyle çekik. Japonca konuşacaksın adamla, Japonca. Ne yani? Her çekik gözlü olan Japondur diye bir kaide kural mı var ya? Belki Çinlidir, belki Moğoldur. Vallahi onu bunu bilmem. Adam Jet Li'ye benziyor. Üstelik kızgın. İkimizin de kemiklerini pudra kıvamına getirmek istermiş gibi bakıyor. Japonca konuş. Bir şeyler söyle adama. Tabii biliyorsan. Mitsubishi, Hyundai, Toyota, Sony. Ya ya ya ya Mitsubishi. Ya ya işte böyle. Ne diyor? Söylesene imdat. Senin için ne kadar şişko bu adam diyor. Şişko olan ben değilim ki oğlum. Onu sana demiştir. Kawasaki, Hyundai, Toshiba. Heyenanay Toshiba. Battal, benim için sana diyor ki bu adamı yanında çalıştırdığın için çok şanslısın. Oğlum, bu adam Çalışma Bakanlığından geliyor olmasın? Niye? Bizimkilerle Japon Çalışma Bakanlığı kardeş bakanlık mı oldu? İmdat, bu adam niye buraya gelmiş onu öğren. Toshiba, Akai, Beko, Bosch, Saba. Oğlum seninki Japoncayı geçti, Almanca olmaya başladılar.